ଆକାଶର ତାରାଲ ମୋ ସକାଳର ସୁନା ଖରା ତୁ ସୁନା ରୂପା ମୋତି ହୀରାଲ ମୋ ପୁନେଇର ଚାନ୍ଦ ପରା ଆକାଶର ତାରାଲ ମୋ ସକାଳର ସୁନା ଖରା ତୁ ସୁନା ରୂପା ମୋତେ ହୀରାଲ ମୋ ପୁନେଇର ଚାନ୍ଦ ପରା ଲଗା ଅଳିନି ତୋର ନଉଚି ମୋତେ ଟାଣି ଝୁମକା ତୋର ହଲେଇ ଦେଲୁ ଛାତିକୁ ଦେଲା ହାଣି ହାଏ ପାଗଲ କରେ ପାଉଜି ତୋର ପ୍ରେମର ଗୀତ ଗାଇ ମହକ ଭରା ଗଜରା ତୋର କହେ ମୋ ତୁମ ପାଇଁ ଶ୍ରାବଣର ବର୍ଷା ଛିଟାଲ ମୋ ଫାଗୁଣର ରଙ୍ଗ ପରା ତୁରତି ଆକାଶର ତାରାଲ ମୋ ସକାଳର ସୁନା ଖରା ତୁ ସୁନା ରୂପା ମୋତି ହୀରାଲ ମୋ ପୁନେଇର ଚାନ୍ଦ ପରା ଛଣ୍କି ଏତେ ହଉଛୁ କାହିଁ ଯାଉଲ କିଛି ଦିନ ଚଉଠି ଦିନ ସାରା ରାତି ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି ଜହ୍ନ ହେ ସଜେଇ ହବୁ ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ଆଇନ ଭାଙ୍ଗି ଯିବ ନୀତି ରଜ ହବ ଲୋ ଘରେ ଅଗଣ ହସୁଥିବ ଶୀତ ସକାଳର ଖରାଲ ଲାଜ ତୋର ରୂପା ଝରା ତୁରତି ଆକାଶର ତାରାଲ ମୋ ସକାଳର ସୁନା ଖରା ତୁ ସୁନା ରୂପା ମୋତି ହୀରାଲ ମୋ ପୁନେଇର ଚାନ୍ଦ ପରା।